No, zgaduj, ja po kimsole schodzę, ty zgaduj jakie pustyki wciągnę. A, to już wsią. A jak tak nazywała jakoś na taką przyjaźną familię taka na posiadku? Przyjaźny znał, jakiś w Brzyseli żyły. Jakiś taki, ja proszę, ja wasz ciągnę. Сьогодні ще? Так, не там. Прізвище? Так, якесь таке прізвище. Кульбанський? Кульбанський, о, хто то є? Ну, просто прізвище. А хто то є? А просто чужий, кульбанський, були такі в селі. В яких роках вони жили? Ну, то жили при мені, ну, то як. Чи перед війною, то є, за війни, чи? Та є вони кульбанські там. Мається на увазі в 40-х, що лише були? Ну, то вчився зі мною якийсь там кульбанський. Були, ну. А як звали? Тен пам'ятав. А як виглядав? О, нормальна людина. Ну, може, пам'ятаєш? Нормальні люди. Ну, то є високий, малий колір волосся. Ні, ну та як? Нормальні люди. Білий, чорний і так далі. Чорний і міст українських інтересів. Ну, наприклад, ну давайте... Був собі кульбанський, то все. Шару Кучерянець. Та не нічого смішного. Я скільки так питаю, я скільки розказую, я так його зупиняю, питаю, кажу, а як виглядав? А він починає писати. Ну і наша собака. То як наша? То є цінно? Яка різниця, як виглядав? То є цінно? Люди, може, нема вже, знаєш, то є відтворення, якби громадянського складу села, відтворення, що в селі, яке була спільнота. А зараз, що для України? Я вже в Кульбанці. Чим займався? Ну, що Україна може дійсно стати стратегічним партнером США. А ще були такі, що їх продавали фуню і путю. Фуню і путю. І ще був недорізаний. Недорізаний, не знаю, хто то. Та бабця все грав. Недорізаний. Хтось там жінка його била, не добила. Вдарила його чимось. Він був недорізаний. Як ви бачили його? Та де? Фуня і Путя то їхали десь на конь, ну, на фірі. Фуня то такий ходив по селу. Фуня, а Путя то там жив недалеко, коло нас, на горі там. Путі жили, хату мали там. Прізвище чи то кличка сільська? Прозивали чомусь Путю, не знаю, що то означає. Так, Кротний я свій казав, що були клички мали люди. Тільки клички, так. Клички. Як так? Всі мали клички. В селі давали клички? Як так? А чи я? Чого так цікаво? Тому що так, люди знають якусь звичку. Менталітет такий цікавий. Прозвуч і все. Підхід буде знайдено під час. А прізвище, як то Путі, ім'я не знаєш? Як виглядав? Я розпиши. Ні, ну та я серйозно. Якесь таке Омершеве мале, Путю був здоровий хлопець. Взагалі жодного результату не було. А Омершеве хто, Фуня? Фуня. Фуня? А Путю здоровий. А про Фунів що ще знаєш? Нічого не знаю. Ще якийсь був чудак собі, я не знаю, чи то вийкояк і байки мені розказував, чи то справді якийсь був дивак, показали, що йому казали, що це, як річка розлилася, то стільки риби викинуло, що на деревах в лісі зависла риба. Він взяв драбину, пішов до лісу з тою драбиною і ту рибу шукав. Я не знаю, чи вийкояк він любив байки розказувати, чи він то гнув байку, то знаєш, реготав страшне. Чи то дійсно був такий дивак серед, я так і не зрозумів. Так, яків таке розказав? Чисто як сказки, такі сюжети в сказці. Такі легенди, байки розказував, сміявся. І сміявся, аж заходився, коли розказував. Я ні з того вийка, як його не пам'ятаю. То як? Він такий несимпатичний був носатий. Знаю, але щоб я там з ним щось розмову не пам'ятаю. Смішний такий, він говорив, постійно говорив. Такий добряга, був дуже спокійний. І тихенький, спокійний. Ніколи голос навіть не знайшов. Іван то був крикун, був злий. Так, Іван був злий, нервовий. Зато все брати бабці? Все рідні брати, так. Все, ображав ту Ольгу, що ти біла циганка, і що мови. І що не знає мови, що не знає української мови. Біла циганка, то він на всіх казав. Вона там обізлилась, він на всіх і на мене. І на мене біла циганка, і ти всі були білі. Він такий злой, казав, він такий злой. А він ще якийсь був бандерівець, став в лісах. У, так. Того злийшим в лісах. Він такий злой. А як він добряга був, такий спокійний, спокійний. Тільки він теж був десь в лісах, і веслами бували. Тільки він час усміхався, щось розказував. Теж був в лісах? Був, так. Ну, їх, його ж теж в тюрмі був? В тюрмі був, та його висадив. Владивостоку аж був. Владивостоку був? Що ви ще знаєте про ті деталі? Нічого. Коли він був? Нічого. Ніколи нічого не питали. Як забирали? То ж совєтський час. Коли його забирали? Ніхто про це не говорив ні слова. Ні бабці, ні мені. Ну, ви вивозили Германів, а його... Яків женився на тому, що в цих був з такою Ірою, з нашого, з боку Капустяків. А, родич далекий, то ну, то може є, але то різні... А, різні Капустяки? Різні лінії, то Гулічука, то Капустяк, то їм. То для бабусі родич, тому що бабця... Так. А, то їм самі ж вони не родичі. То різні лінії. Хоч там якась родина теж є, ми з собою, ми й тато, і мама. Так, то село завжди змішане. І він женився на тій Ірі. Та Іра, він такий несимпатичний був, а Іра щось замуж не виходила, та й пішла за нього, прийшла в село до нас, на батьківщину Гулічуків. Там вже не було нікого, тільки Яків женився. Хата велика була, і він женився там, народилась. І його забрали в тюрму, і вона лишилася. Які ж то роки були приблизно, що забрали? Війна почалася? Да. Перед вивозом нас в якому вивезли? Вас в якому вивезли? В 50-му. То перед тим його в тюрму забрали? Перед тим його в тюрму забрали. Я 40-ви десь? Так, десь зразу. То зразу після того нас вже забрали, як його в тюрму. А нас вивозили, то вона вагітна була. Народила дівчинку, а чекай, що ж та дівчинка померла? Ні, просто не знали, чи я постановок. Та то інша справа, що не знали. Сумнівались, але то нічого не доказано. Але та дівчинка не померла. Потім всі поїхали в Сибір. Він прийшов з тюрми, до них приїхав там, а Михайло вже з нею жив, вона каже, що все, і наступав, він каже, ти жив більше з нею, ніж я, і живе далі. Та й таке на світі твориться. Капустяки, Гулічуки. Моцно і багато познався, чи гінна битва там Знову попадає мені тиск. Як то виключити, я не знаю. Багато у сонця. Тобто, хто могла б 4 години?